www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو، آج کل دنیا کے اندر ایک دوسرے کو رابطہ کر کے خبریں پھیلانا عام ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں کوئی بات اگر پھیلانی ہوتی تھی تو اس میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے. آدمی ایک جگہ سے چلتا تھا، دوسری جگہ پہنچتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا. اسی طرح کوئی بات پھیلانی ہوتی تھی، اسے کاغذ پہ چھپوایا جاتا تھا اور پھر اسے بانٹا جاتا تھا، اس میں بھی وقت لگتا تھا. اگر اخبار میں بھی کوئی بات چھپتی تو کم سے کم ایک دن تو چاہیے، صبح ہونی چاہیے کہ اخبار ملے. لیکن اب زمانہ ایسا آ گیا کہ ایک سیکنڈ کے اندر دنیا کی کوئی بھی خبر ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے. اکثر لوگوں کے پاس ملٹی میڈیا موبائل آ گیا، واٹس ایپ آ گئے، فیس بک اور دیگر ایسے ذرائع کہ بس انگلی ہلاؤ اور ایک سیکنڈ میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک بات پھیل جاتی ہے. تو اگر ان چیزوں کو آدمی اچھی باتیں پھیلانے میں استعمال کرے تو کوئی بری بات بھی نہیں. کوئی آپ دین کی بات چلا دیں، کوئی آپ ہدایت کی بات چلا دیں، دوسروں تک پہنچا دیں تو کوئی حرج بھی نہیں. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ اچھی باتیں تو ہیں اپنی جگہ، مگر غلط سلط باتیں اور جھوٹی باتیں دین کے نام پر ان ذرائع کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں. اور کوئی اجنبی بات آتی ہے، نئی بات آتی ہے تو لوگ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں. صحیح بات آپ پھیلائیں تو چند ہی لوگ اسے پڑھیں گے اور پڑھ کے دبا دیں گے. اور کوئی ایسی نئی بات آئے جو آج تک کسی نے نہ کہی ہو، اس پہ لاکھوں لوگ اس کو لائک کر کے اور پھیلا دیتے ہیں. اور صورتحال یہ ہو گئی کہ ان چیزوں میں جو باتیں آ رہی ہیں صحیح غلط کا امتیاز ختم ہوتا جا رہا ہے. ابھی دو واقعے قریب میں پیش آئے. ایک صاحب نے میسج بھیجا اور اس میں یہ تھا کہ بیت اللہ شریف ہے, اس کی تصویر اور اس میں طواف ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ایک روشنی دکھائی جا رہی ہے اور ساتھ میں کوئی قاری صاحب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورت پڑھ رہے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو روشنی نظر آ رہی ہے یہ فرشتے ہیں جو آسمان سے اتر رہے ہیں شب قدر میں, جنہیں ویڈیو میں محفوظ کر لیا گیا ہے اور یہ ویڈیو چلائی جا رہی ہے کہ بھائی فرشتے بھی نظر آ گئے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے, اسے کوئی کیمرہ کیچ نہیں کر سکتا, یہ کسی کو اپنی اصلی شکل میں نظر نہیں آ سکتے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف دو مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا اور اس طرح دیکھا کہ آپ کے 600 بازو تھے جس سے مشرق و مغرب سارا ڈھک گیا تھا, جس سے آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے. ورنہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے, حضرت زکریا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں. تو جب حضور جیسا پیغمبر وہ اصلی شکل میں فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا تو ہم شما کی کیا حیثیت, اور اس روشنی کو فرشتہ قرار دینا سراسر جھوٹ ہے, سراسر من گھڑت ہے. اب لوگ اسے شیئر پہ شیئر کرے چلے جا رہے ہیں کہ لو شب قدر کا پتہ چل گیا اور روشنی آ گئی اور روشنی کیچ بھی ہو گئی. یہ سب واہیات باتیں ہیں, کہیں سے کہیں تک ان کی اصل نہیں ہے. ایسی باتوں کو آپ بھیجنا بھی جائز نہیں ہے, پھیلانا بھی جائز نہیں ہے, اس پر یقین کرنا بھی جائز نہیں ہے. فرشتہ ایسی مخلوق ہے جس کا تعلق امور غیبیہ سے, بغیر دیکھے اس پر ایمان لانا ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ شب قدر میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں نازل ہوتے ہیں, یہ قرآن میں کہہ دیا نازل ہوتے ہیں, لیکن کس شکل میں آتے ہیں, کہاں آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. بغیر کسی تفصیل کے ہمیں ایمان لانا ضروری ہے, اور ان چیزوں سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے, اس کی تردید ضروری ہے. اسی طرح آج ایک صاحب نے اور میسج بھیج دیا اس کے بالکل الٹ, اور اس میں یہ دکھلایا کہ ایک بڑی بھیانک شکل ہے اور وہ پھر رہی ہے, اور اس نے چند بکروں کو پیٹ سے چیر دیا اور وہ مرے پڑے ہیں, اور وہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان اترا ہوا ہے اور یہ پریشان کر رہا ہے اور آپ اس سے بچ کے رہیے. وہ شیطان کی تصویر شروع ہو گئی. تو جس طرح فرشتہ کیمرے میں نہیں آ سکتا, شیطان بھی نہیں آ سکتا. یہ بھی اجسام لطیفہ میں سے, نہ وہ پکڑا جائے نہ مارا جائے. اگر وہ مارا جاتا ہوتا تو اب تک مر لیا ہوتا. ارے بھائی, اللہ نے اس کے بارے میں فرما دیا, اسے مہلت ملی ہوئی ہے قیامت تک, کوئی طاقت دنیا کی اسے مار نہیں سکتی. وہ نہ نظر آتا ہے, قرآن میں فرمایا وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. شیطان کے بارے میں قرآن میں فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث, فرمایا وہ اور اس کی پارٹی جتنی ہے وہ تمہیں دیکھ رہی ہے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. جب دیکھ نہیں سکتے تو کیمرے میں کہاں سے آ جائے گا؟ اب وہ چل رہا ہے, وہ ویڈیو بھی چل رہا ہے, میسج بھی چل رہا ہے, سب جھوٹ من گھڑت بکواس. اور وہ بیچ بیچ میں کہہ جا رہا ہے جھوٹ نہیں ہے, یہ بالکل سچ ہے خامخواہ. یہی دلیل ہے اس کے جھوٹے ہونے کی, یہ کہنے کی کیا ضرورت. تو آج کل یہ واٹس ایپ اور دیگر ذرائع من گھڑت بکواس, انتہائی ناقابل یقین بےہودہ باتوں کو پھیلانے میں لگے ہوئے, اور لوگ اس پہ آنکھوں پہ آنکھ بند کر کے یقین کر رہے ہیں کہ لو واٹس ایپ میں آ گیا. واٹس ایپ نہ ہوئی تو وہی ہو گئی نعوذ باللہ. اس لیے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسی کسی بات پر یقین نہ کیا جائے, اپنے معتبر علماء سے رجوع کیا جائے. اگر امت علماء سے کٹ کر ان چیزوں پر یقین کرنے لگے گی تو ضرور گمراہ ہو جائے. علماء سے کبھی بھی امت مستغنی نہیں ہو سکتی. علماء حق, علماء ربانیین, معتبر مفتیان کرام, جب تک ان کی طرف سے تحقیق اور تصدیق نہ ہو کسی بھی بات پر ہرگز یقین نہ کیا جائے. ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے اسے چلا دے اور جو چاہے اسے یقین کر لیا جائے, بلکہ یہ معتبر مستند محقق دین ہے. ان چیزوں کے اوپر ہرگز یقین نہیں کیا جائے. تو ہم اور آپ اگر اسے استعمال کرتے ہیں, خیر کی چیزوں میں استعمال کیجیے. اس آلے کو جو ایک مفید آلہ بن سکتا ہے موبائل, اس کو اللہ کی خوشنودی میں استعمال کریں, اس کو گناہ کی چیزوں میں استعمال نہ کریں. یہ ہماری آزمائش ہے, امتحان ہے کہ یہ چیز آپ کے قریب آ گئی ہے, آپ اگر اللہ سے ڈر کر اسے ضرورت میں استعمال کریں گے, صحیح جگہ استعمال کریں گے تو کوئی آپ پر وبال نہیں ہوگا. لیکن اس چیز کو آپ نے گناہوں میں استعمال کیا, گانے باجے میں استعمال کیا, فلم تھیٹر میں استعمال کیا, کھیل کھلاڑی میں استعمال کیا, کھیل کود میں استعمال کیا, تو یہ آلہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا قیامت میں, اٹھائے نہیں اٹھے گا. ایسے ہی تمام دنیا کی جو چیزیں نئی نئی آ رہی ہیں, آپ جائز حدود میں رہ کر اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن ناجائز کی طرف قدم نہ بڑھائیں. یہی آپ سے درخواست ہے, بالخصوص ہمارے نوجوان احباب جو اس چیز میں پڑھ کر اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہیں, انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے ہاں سب باتیں نوٹ ہو رہی ہیں, اس نے کتنے گھنٹے کس کام میں لگائے, اس کی آنکھوں نے کیا گناہ کیے, کانوں نے کیا گناہ کیے, دل دماغ میں کیا چیزیں اس کے گھس گئیں اور داخل ہو گئیں, سب اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. ایسی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, دین کے بارے میں اپنے معتبر علماء سے رابطہ کیجیے, ان پھیلی ہوئی باتوں پر ہرگز یقین مت کیجیے, ورنہ تو گمراہی گمراہی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.